co się wtedy z nami stanie. Co się stanie. Bo nie tak radośnie oczekujemy nowego roku, nie tak. Kolędy Zbigniewa Preissnera były z nami od samego początku, w trudnych chwilach szczególnie. No wcześniej pięknie śpiewał pan dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Prawdziwy Kaszuba, no i prawdziwy baryton. A czy państwo są z nami, bo my tutaj jesteśmy z panem Jackiem i z panem Grzegorzem od godziny już. Mija pierwsza, za oknem śnieży, no tak jak w dzieciństwie było. Boże Narodzenie 2021 za niecałą dobę i tak jak od lat pomyślę, proszę pozwolić mi, o tych, których wśród nas już od bardzo, bardzo dawna nie ma. Za chmurą, jak nad grobem kask, gubi się tu liczenie po omacku rąk. Oddychać ustom trzeba, żeby nie umarły. Ta noc jest jak zamknięty szczelnie grom strąg, do którego promienie słońca nie dotarły. Stoi w miejscu groźna, w lód zakuta i niesie się w nią biała wigilijna nuta przez doły ciała pełne, w którym oddech zgasł. Każe mi me milczenie nie dobywać słowa, z płuc moich zgardła mego z niespokojnych snów i toczy się tak ziemia jak odcięta głowa. Nad nią słychać szelest żerujących słów, nauczeni przyzywać Boga po imieniu, zapomnieli swego, gdy naszła ich śmierć. Wśród śnieżycy dreptają w niepewnym płomieniu betlejemskiej gwiazdy nadzianej na żerć. Śpiewają ten mroźny kolędowy czas, rzeka stoi w miejscu groźna, w lód zakuta. I niesie się nią biała wigilijna nuta, przez doły ciała pełna, w którym oddech zgasł. Tak, to z myślą o tych, którzy zginęli daleko stąd i dawno temu. A to wigilijna wczesna noc. Zapraszamy z panami Grzegorzem i Jackiem do drugiej. Oj, oj, dzwoneczek spada. Mam wrażenie, że jesteśmy sami. No cóż, taka dola. A przed nami przecież druga część naszego oczekiwania świąt, bo teraz... Aj, zaplątał się. Wieje, wieje. I tak ma być, bo tak jest i nad morzem, i w górach. Aż tak wysoko dzisiaj nie zawędrujemy. No, powiedzmy 1300 metrów nad poziomem morza właśnie, na przykład do Gorców. A dlaczego do Gorców i dlaczego nie same Tatry, to zaraz dowiemy się. Proszę Państwa, to chyba nie jest niespodzianką, że jednym z naszych gości, nielicznych w tym roku, ale jakże zacnych, w tych okolicznościach jest Wojciech Bonowicz. Witam, witam serdecznie. W przypływie serdeczności używam Twojego pseudonimu, który, że tak powiem, kojarzy się świetnie. Bono. Też to nie pierwszy raz w tych okolicznościach. Przed nami leży książka przygotowana przez Ciebie, ale złożona z tekstów księdza, jak pięknie mówimy, profesora Józefa Tischnera. Nie pierwszy raz przy okazji właśnie rozmawiania, no bo cóż można innego robić w święta, rozmawiać, w radiu oczywiście, rozmawiać i słuchać muzyki. Kolęd i pieśni bożonarodzeniowych mamy sporo w tym roku, głównie kaszubsko-góralskie, może nawet z przewagą kaszubskich. Bardzo dobrze, bo Kaszubi, jak wiadomo, to są ci górale, co nie zdążyli na statek do Ameryki już potem. Tak, tak, to jest anegdotka refren. Ale zawsze to trzeba powiedzieć, bo to jest istotny fakt etnograficzny. Więc to, jeżeli pozwolisz, to zanim przedstawimy tę książkę, którą położyłeś pod naszą choinką, ja pochwalę się, że pamiętam taki niewielki tomik, też złożony oczywiście przez ciebie, pod tytułem Alfabet Tischnera, można powiedzieć słowniczek. I w tym alfabecie dwa ważne hasła. To hasło górale i wolność. Ale żeby było jeszcze łatwiej lub trudniej, mamy trzecią książkę. Książkę, która podobnie jest wydana jak ta nowa. Czyli zakładamy, że jest to rodzaj parki. No bo jeszcze nie seria chyba. Ta pierwsza z 2019 to Mądrość człowieka gór. I o niej rozmawialiśmy w Wigilię. No chyba jakieś 3-2 lata temu, 2019. Tak, dwa lata temu. Czyli jeszcze wszystko było na swoim miejscu. Jeszcze tak. A więc mamy alfabet księdza Tischnera, mamy mądrość człowieka gór i tę nową książkę, której tytuł zaraz podasz. Dodam jeszcze, że przydaje się od czasu do czasu przeczytanie kilku słów o ślebodzie, czyli skazań spod turbacza. Tak. Więc teraz tak, może po kolei. Ksiądz Tischner w zasadzie góralem nie był, bo urodził się w Starym Sączu. Tutaj muszę powiedzieć, że mama księdza pochodziła z bardzo takiego starego rodu góralskiego, Chowańców, z Jurgowa, na Spiszu, więc no nie można powiedzieć, że nie był góralem, bo nawet z krwi był góralem, prawda, w połowie przynajmniej. Korzenie. Rodzina Tischnerów rzeczywiście to była rodzina takich rzemieślników, trzeba powiedzieć, sądeckich, starosądeckich, powroźników, kręcili powrozy. To się wydaje, że słaby interes, nie? No ale sznurek zawsze się przydał, prawda, w chałupie. Wtedy no tak. I tak naprawdę to było bardzo ważne, bo oni oczywiście na targu w Starym Sączu tym handlowali. Więc rodzina ojca rzeczywiście to była rodzina rzemieślnicza, małomiasteczkowa, ale ta część ze strony mamy, no to były piękne góry. góralskie tradycje, spiszko-podhalańskie, tak trzeba powiedzieć. I to jest zresztą bardzo takie ciekawe, że w życiorysie Tischnera często się ten motyw powtarza, jakby przynależności do dwóch światów, nie? Do świata, no właśnie takiego pogranicznego trochę, jeśli chodzi o etnografię, o pochodzenie. Rodzice byli nauczycielami i on się wychowywał jako góralskie dziecko w Łopusznej. To już 100% górala było w wychowaniu, bo po prostu wychowywał się wśród dzieci góralskich mówiących gwarą podhalańską. U podnóża Gorców. U podnóża Gorców, tak. No ale Tatry w perspektywie, wiesz, to właściwie złośliwi twierdzą, że Tatry są po to takie wysokie, żeby dobrze było widać Gorce, ale z kolei inni twierdzą, że Gorce są po to takiej mniej więcej wysokości, żeby dobrze było Tatry oglądać, ale prawda jest taka, że no całe Podhale to jest między Gorcami a Tatrami, nie? I on się wychował w rodzinie inteligenckiej, z aspiracjami inteligenckimi, ale jednak żył życiem, typowym życiem dziecka góralskiego i to, że mówił potem przez całe życie bardzo ładną gwarą, właśnie taką z okolic Nowego Targu, trochę stylizowaną, no to jest nieprzypadkowe. To był po prostu język jego dzieciństwa. Rozmawiając z tobą, zawsze słyszę jakąś taką nutę, no na pewno galicyjską. Ty urodziłeś się w Oświęcimiu. Ale rodzice pochodzą z dwóch różnych stron Krakowa. I u mnie sytuacja jest o tyle podobna, że mama pochodziła z Iwkowej. To jest taka wieś w okolicach, powiedzmy mniej więcej Czchowa, jak się jedzie. To na pewno z Krakowa. Już wiem. No. I stąd też oczywiście to zaciąganie czasami. Moja babcia ze strony mamy, babcia Mila, mówiła w ogóle gwarą. Taką gwarą, która przypomina trochę podhalańską gwarę i intonacją, i sposobem wymawiania słów. Więc kiedy zanurzyłem się trochę, no także dzięki Tischnerowi, albo przede wszystkim dzięki Tischnerowi świat Podhala, no to ten język z konieczności stał się moim językiem bardzo bliskim, zrozumiałym, no bo nagle odżyły te wspomnienia z dzieciństwa. No dobrze, to jest takie tło. Dla tej książki. Której tytułu jeszcze nie podaliśmy, ale jej okładka jest na naszej internetowej stronie. No to teraz możesz ty z satysfakcją poinformować państwa, co stanowi to dopełnienie pary mądrości ludzi gór. Książka nosi tytuł Wolność człowieka gór. W tytule jest pewien zamysł, dlaczego to jest liczba pojedyncza. Właśnie chodzi o to, żeby jakby wyróżnić człowieka. Nie zbiorowość, ale człowieka pojedynczego. Tischner zawsze, chociaż bardzo dużo mówi do górali, do Polaków i do społeczeństwa i tak dalej, i narodu, to jednak zawsze myśli bardzo indywidualnie o człowieku i trzeba na to zwrócić uwagę, bo to jest coś, czego my doświadczamy oczywiście zbiorowo także, ale przede wszystkim doświadczamy tego pojedynczo, prawda? Indywidualnie. Wolność indywidualna to jest to, co interesuje Tischnera najbardziej. Kiedy człowiek czuje się wolny. Co to dla niego znaczy? No więc taka książka. Powiem od razu, że te książki rzeczywiście układają się w jakiś rodzaj cyklu. Dodałbym jeszcze, że rok temu pojawił się taki wybór, który zatytułowałem Nadzieja mimo wszystko. Ja zawsze przygotowując, no wydawnictwo zawsze o to prosi, żeby na święta coś przygotować Tischnerowskiego, a ja tych tekstów Tischnera rzeczywiście mam bardzo dużo i w komputerze, i w formie rozmaitych wydruków, wycinków. One ciągle jeszcze czekają na publikację w kolejnych książkach. Ja staram się je tak poukładać, żeby z nich wyłaniała się pewna taka logiczna całość. Najpierw była ta mądrość człowieka gór, taka suma podhalańska Tischnera. No potem przyszły rozmaite problemy, rozmaite cierpienia i w 2020 roku pomyślałem, że warto zrobić książkę o nadziei, taką książkę o trudnej nadziei. Stanęliśmy przed taką próbą nadziei. No a w tym roku pomyślałem, że takim tematem dobrym do refleksji dla nas wszystkich jest właśnie wolność i stąd ta książka. Jeżeli pozwolisz, to będę bardzo nadal proszę, patrzeć tak. Na te dwie książki jak na parkę, czyli w mądrości człowieka gór jest taki rozdział, zresztą bardzo ładnie ilustrowany, bo tu są ładne zdjęcia, Srebodne serce. Natomiast w wolności człowieka gór pod sam koniec pojawia się rozdział, który również prowadzony jest piękną ilustracją gór, ale który zatytułowany jest Nuta o ślebodzie. No właśnie, czyli takim wspólnym mianownikiem może być właśnie śleboda. To jest wolność. Dlaczego w tytule nie używam jednak tego słowa? Tak sobie pomyślałem, że dobrze jest, żeby ono wybrzmiało w różnych punktach tych książek, prawda? Tam jest dyskretna zmiana dźwięków. Wolności sici pojawia się na końcu. W ślebodzie jakby od tego zaczynamy. Ten świst jest na początku. To jest trochę takie dla góralskiego języka charakterystyczne, że trzeba świsnąć, nie? Że ma zagwizdać, można by powiedzieć. Język też trochę tak gwizdże, naśladuje rozmaite szumy, które słyszy, bo ten język też się tak kształtował, prawda? Naśladował szum natury, wiatru, deszczu, potoku, szum drzew i tak dalej. Śleboda jest słowem na Podhalu szanowanym także dlatego, że ona nazywa pewną specyficzną odmianę wolności, tak mi się wydaje. Znaczy taka wolność, Tischner by powiedział, wolność, która jest wspaniałomyślnością, taka wolność, która manifestuje się tym, że się coś robi, dlatego że to jest piękne. Gra się muzykę, dlatego że to jest piękne. Nieraz jak człowiek spotka taki prawdziwy zespół góralski, nie taki, który gra tylko dla zarobku, ale taki, który tworzą muzycy prawdziwi, tacy. Miałem okazję poznać na przykład jeszcze nieżyjącego już Władysława Trebunię Tutkę. To Władek grał, czy trzeba było, czy nie trzeba, znaczy, czy był koncert, czy nie, czy była próba, czy nie. Po prostu to było grane z miłości. Muzyki się nie dało nie grać. Nieraz to aż do zmęczenia, aż do wykończenia. Więc śleboda to jest taki stosunek do życia, w którym robi się rzeczy dlatego, że są piękne, nie dlatego, że one przynoszą taki czy inny zysk, wiążą się z taką czy inną władzą, z takim czy innym interesem, tylko dlatego, że po prostu tak trzeba. Świat nas wzywa, pokazuje swoje piękno, no i my też musimy jakoś na to piękno świata, pięknem naszych wytworów odpowiedzieć. Takie prościutkie przemyślenie na święta w głowy mi się wierca, że każde Boże Narodzenie to jest pytanie o stan serca. Gdy złączy nas stajenka cicha, czujemy jedną chwilę małą, że nasze serce jeszcze dycha, że nie ze wszystkim nam stwardniało, że został mały punkt, szczelina, gdzie się choć jedna iskra złoci, od której nagle się zaczyna płomyk nadziei i dobroci. Spójrz, znowu mamy po lat siedem, w kolebce panna syna pieści, w krąg jest inteligencka bieda, ale stół biały wszystkich zmieści. Jest przy nim nas gromadka liczna i chociaż goło, lecz wesoło, i twoja matka, jaka śliczna, ściska się z tobą pod jemiołą. Pamiętasz to, poczułeś dreszcze, to znaczy, że nie zginiesz w tłumie. Wzruszyłeś się, pożyjesz jeszcze i sercem parę spraw zrozumiesz, bo jest w tym chyba jakaś racja, że święta w białych półkobiercu to jest magiczna operacja czyniona na otwartym sercu. Z tym sercem zawsze stara bieda, stwardniałe, zimne, ciężko chodzi, więc taki zabieg mu się przyda na święta, gdy się Chrystus rodzi. Nim się kłopotów zwali tyle, co zawsze były, są i będą, otwórz swe serce i na chwilę spróbuj podleczyć je, spróbuj podleczyć je kolędą. Z zawalcz o ten tom, Wolność Człowieka Gór, bo ja wciąż mam otwartą przed sobą Mądrość Człowieka Gór. To nic nie szkodzi, bo to jedno trzeba czytać z drugim. To już powiedzieliśmy, natomiast tutaj właśnie, w tym rozdziale, który już przywołałam, z tym słowem klucz, śleboda, tylko że w przymiotnikowej wersji, ślebodne serce, jest taki pasus, no, o tym, o czym chcemy dzisiaj też myśleć, poza tym, że myślimy o wolności. O Bożym Narodzeniu, o Wigilii, po góralsku. Tak. Cytuję, wolne serce syćko potrafi, ślebodne serce syćko może, ze ślebodnego serca Betlejem. Ojej. Tak, tak. Pamiętasz to, czy podrzucić? No, pamiętam, książkę? Ale ja mam przed sobą Wolność Człowieka Gór i od razu sobie przypominam tutaj ten moment, bardzo ważny w tej książce, który też dotyczy Bożego Narodzenia, bo to na pewno nasze słuchaczki i słuchacze wiedzą, że na Podhalu bardzo silna jest taka koncepcja, że Pan Jezus w ogóle przyszedł na świat gdzieś w tamtej okolicy, nie? Tam szukali rodzice święci, święta tak, rodzina, tak, miejsca tak, na narodzenie. No, nieprzypadkowo w Ewangelii pasterze się pojawiają. No, nazwa Betlejem oczywiście, ale Betlejem może być wszędzie, można w różnych miejscach Podhala to Betlejem wskazać. I jest cała wobec tego taka obudowa tego święta. Dla górali to są niesamowicie ważne motywy właśnie dlatego, że nawet przypowieść ewangeliczna jest zbudowana z elementów ich świata. No, niegdysiejszego świata. Zwierzęta, żłób, prawda, szopa, pasterze przychodzący, pasterze przynoszący to, co mają, no, co tam pasterze mogą mieć, prawda, śpiewają o tym pastorałki, jeden trochę masła, drugi trochę sera niesie, nie? I kultura góralska, religijność góralska ładnie to obudowały. A Tischner zwraca uwagę na to, że w tym geście, w tej tradycji nie chodzi o to, żeby sobie tego Pana Jezusa zawłaszczyć, prawda, żeby sobie tę historię zawłaszczyć i my tu górale mamy, prawda, swoje i przyjdźcie i pooglądajcie, jacy my jesteśmy tutaj właśnie piękni i gościnni i w ogóle, tylko chodzi o to, żeby te tajemnice przyjąć tak między ludzi, prawda, między nas. Bo tutaj trochę wchodzę na teren teologii, zaraz wyjdę, ale na chwilę wejdę. Tu jest taka głęboka myśl, że tamto wydarzenie to nie jest wydarzenie kiedyś tam, tylko to jest wydarzenie, które się dzieje tu i teraz. To dziecko rodzi się zawsze, prawda? Zawsze jest jakieś dziecko, można to tak wyjaśnić już trochę mniej teologicznie, które będzie wołać o naszą uwagę, o naszą pomoc. Ale to dziecko jest boskie i ono jest takie tak, najbardziej tak, ponadczasowe, tak, wbrew tak. może naszym przyzwyczajeniom. Zazwyczaj przy okazji świąt, och, teraz już nie, ale bardzo dawno temu, kiedy jeszcze żył inny ksiądz, profesor Janusz Pasierb, tak. to przypominaliśmy jego książeczkę zatytułowaną Czas otwarty, że ten czas no, sakralny jest otwarty w przeciwieństwie do zamkniętego koła przyrody. Jakby jeden wchodzi w drugi, prawda? On nie neguje sensu tego czasu naturalnego, nie. czasu, górale bardzo dobrze przez wieki żyli wedle tego czasu. Ich życie właściwie było wyznaczone rytmem przyrody, rytmem natury, ale tym bardziej domagało się takich momentów sakrum i na to akurat kultura góralska jest dosyć wyczulona. A więc to się dzieje dzisiaj, z wysokości na to patrząc, no a z ziemi, no to oczywiście zakładamy, że nasze dzisiaj jest naszym dzisiaj tym tak, tak. w tych okolicznościach, z także, tymi problemami. Boże, ratuj, ale także w Warszawie, w Krakowie, prawda? Tak. Ja bym jeszcze jedną rzecz dodał. Kiedy górale czytają ten fragment, który czytamy w Wigilię, to trzeba pamiętać, że Podhale to jest ziemia, na której bieda była czymś realnym. Jeszcze całkiem niedawno. Dzisiaj patrzymy na Podhale bardzo często jako na taką ziemię ludzi, którzy się dorobili, mają duże majątki, niektórzy naprawdę bardzo duże i czasem niektórym pazerność trochę przysłania tę piękną tradycję. Ale jest wielu ludzi na Podhalu, którzy dobrze pamiętają biedę. Głód, zimno, spanie takie właśnie jak opisane w Ewangelii czy w pastorałkach, że sianem się przykrywa i tak dalej. I to trzeba pamiętać, że dlatego ta przypowieść też tak dobrze się tam przyjmowała przez wieki, bo ona trafia w jakąś taką nutę no chłopską w ogóle, a podhalańską w szczególności. No na pewno nie jest to świat industrialny, miejski. Tak, bezpieczny miejski. Przez to też, że cokolwiek by powiedzieć, siedzimy w ciepłym studiu, prawda, grzeje nas nawiew ciepłego powietrza, światło świeci, to jest świat... Mamy palmy. Tak, mamy piękną choinkę, prawda, podświetloną lampkami i tak dalej. Świat góralski sprzed wieków, jeszcze z młodości Tischnera, to był świat, gdzie nie było prądu, gdzie nie było tego ogrzewania, w chałupie trzeba było sobie napalić, a nie każdy miał też tak znowu tyle tego drewna, już nie mówiąc o węglu. No ale ogień też tak. Funkcję miał taką symboliczną, praktyczną i symboliczną. Dzisiaj my tak jeszcze to w postaci kominków czy ognisk, prawda, kultywujemy to samo. No, ogień zawsze miał w sobie taką zdolność skupiania. Przez światło, przez ciepło, masz rację, tak, świeca wigilijna w pewnym sensie jest też kontynuatorką czy dziedziczką tego symbolu. Mówiąc o lampkach adwentowych, bo one wędrują przecież. To jest właśnie istota sprawy. Tutaj właśnie pojawia się ten moment, nie wiem, wspaniałomyślności, o którym mówiłem, nie? Że pasterze przychodzą, żeby przyjąć, żeby dać coś temu dziecku, które no, pojawiło się nagle trochę tajemniczo w tym świecie, ale bije z niego jakaś jasność, nie? I trzeba na to odpowiedzieć. No i właśnie odpowiedzią są te rozmaite dary, góralska muzyka. Tischner bardzo lubił taki wiersz Wandy Czubernatowej, cytuję go tam zresztą w rozważaniach z mądrości człowieka gór, o tym jak Pan Jezus tak słucha tej muzyki tam leżąc na tym sianku i w końcu nie wytrzymał i wyskoczył i zaczął tańczyć. I to jest coś najpiękniejszego, to znaczy, że taki Bóg, który tańczy między ludźmi. I teraz już mamy otwartą książkę w kolorze szaro-błękitnym, tak. Bo tamta o mądrości była biało-żółta, taka bardziej wiosenna, powiedziałabym, a ta jest bardziej zimowa. I właśnie w tym rozdziale, który już przywołałam ze ślebodą w tytule, jest jedno zdanie bardzo, no bardzo religijne skądinąd, no ale w końcu mówimy o tekstach księdza. Wolny Bóg nie znosi widoku niewolników. No chyba masz dobry punkt wyjścia, czy taki pomost z jednej książeczki do drugiej, od tych rozważań o człowieku gór i Bożym Narodzeniu do tej wolności człowieka gór. Przestrzeń górska, cytuję, przestrzeń górska jest przestrzenią ślebody. Iść w góry to iść na ślebodę. To jeszcze jedno przypomnienie. Właśnie w Słowie o ślebodzie dawno temu ukazał się taki tom, któremu towarzyszyły 4 kasety złożone z kazań z lat 81, no niestety 97. Ta granica jest nieodwołalna. Na tych kasetach jest jego głos księdza Tischnera. I tam jest takie jedno zdanie, że na turbacz szło się w trudnych momentach, takich ekstremalnych sytuacjach, na przykład wojennych. Troszkę parafrazuję. W czasie II wojny światowej, no to jest doświadczenie księdza Józefa, uciekało się w góry. Tak, góry były schronieniem, to trzeba pamiętać. Tam ogień, pamiętasz? Nie tylko dla partyzantów, między innymi dla tego legendarnego ognia, ale w ogóle to było takie schronienie. Pierwszy odruch, jak weszli okupanci, to był taki, żeby spakować towary i w góry, prawda? W góry, tam do Bacówek. I 40 lat temu, kiedy nastała straszna zima 81 roku, to samo. To samo, chociaż to już nie tyle jakby... Bez partyzantów. Tak, tak. Wiemy skądinąd, że na Podhalu ukrywali się też ludzie Solidarności, którzy uciekali przed internowaniem. Podhale przyjmowało rodziny tych internowanych także na wypoczynek. Często to się odbywało w ten sposób, że się mówiło, że przyjeżdża ciocia z miasta, prawda, i tak dalej. To się wszystko odbywało w dużej konspiracji. Więc rzeczywiście góry są takim schronieniem i Tischner to bardzo akcentuje, że góry są schronieniem. Cytowałeś te słowa, że Bóg nie lubi widoku niewolników. To są mocne słowa rzeczywiście. Tischner je komentuje w ten sposób, że może nie tyle chodzi o to, że Bóg nie lubi niewolników, tylko nie lubi ludzi, którzy się przywiązują do swojej niewoli. Nie chcą tego wyzwolenia. Straż Przybrzeżna poszukuje 26 nielegalnych imigrantów. Po tym jak Węgry zamknęły granice z Serbią, Zamknęły kolęda na skraju miasta. Na peryferiach zdań, na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc. Na przedmieściach tam, gdzie narasta zgiełk opuszczonych serc. Kolęda na końcu świata, gdzie czasu dobiega kres. Na bezdrożach ciemności światła, w morzu topiących się łez. Na bezdrożach ciemności światła, w morzu topiących się łez. Kolęda miłości i zdrady, w ślepym zakutku słów, na rozstajach nadziei, w poszukiwaniu dróg, na rozstajach nadziei wiary, w poszukiwaniu dróg. Na tej płycie Zbigniewa Preussnera znalazły się teksty specjalnie napisane przez panią Ewę Lipską. Dzisiaj Adama i Ewy gościliśmy, i panią Ewę, i no tak, przez lata pana Adama Zagajewskiego. Proszę państwa, w tej chwili już 2:55 i hurra, są państwo z nami od samego początku. Tylko moja skrzyneczka się zapchała leciutko. Bardzo przepraszam za wszystkie upomnienia. Bardzo dziękuję. I pan Franciszek Nikifor jest z nami. Przypomina, że dzisiaj 60. Świetlickiego. Jest i pan Zbyszek, który grzybową jada z łazankami. Jest i pani Mirosława, u której biało w lipnie. Jest pan Paweł, który od tygodnia wypoczywa w Rabce. Aha, jest i pani Kasia, bo pani Kasia z Chicago. W Chicago chyba gdzieś tak około 6:30, ale wieczorem jeszcze. Kto jeszcze z nami jest? No wspaniale, po kilka e-maili państwo. Jest pan Michał z Tarnowa, który wrócił z Krakowa do Tarnowa. Pięknie, bardzo państwu za to dziękuję. Noc wigilijna, od morza do Tatr w Trójce pod Księżycem. No pod same Tatry nie zawędrowaliśmy, ale w Gorce księdza Józefa już tak. Wojtku. W wizji Tischnera, w jego opowieści o chrześcijaństwie, a trzeba powiedzieć, że on zawsze tak opowiada o religii, żeby też ludzie, którzy stoją na zewnątrz, nie czuli się wyproszeni, tylko przeciwnie, zaproszeni. Więc on opowiada w ten sposób o tym świecie, żeby powiedzieć, jakie tam się kryją tajemnice. Jedną z tajemnic jest właśnie to, że religia, która skądinąd jest zinstytucjonalizowana, ma swoje struktury, ma swoje ciężary, ma swoje ciemne strony, przez wieki dla wielu ludzi, także na Podhalu, była miejscem wyzwolenia, prawda? Miejscem wyzwolenia od strachu, miejscem wyzwolenia od ciężarów życia, które były bardzo dotkliwe, od tej biedy, o której mówiłem. To jest ważny motyw. Bez tego się trochę nie zrozumie zachwytu Tischnera kulturą góralską, jeśli się nie popatrzy na to z tej strony, że wielu górali czerpało i do dzisiaj czerpie z religii poczucie swojej godności po prostu. Nie znaleźli tego poczucia gdzie indziej. No, państwo nie było przyjazne, ani to dawne państwo, ani tym bardziej państwo powojenne. Mimo, że byli poddanymi króla, to mimo wszystko doświadczali rozmaitych cierpień przez wieki. I w zasadzie były tylko dwa takie obszary, na których mogli znaleźć rodzaj, nie wiem jak to nazwać, odkupienia, czy właśnie godności. To była religia i to była sztuka, którą tworzyli. A wolność? No wolność się tym wyrażała właśnie, nie? Mm-hmm. Ja tu we wstępie do książki Wolność Człowieka Gór cytuję takie piękne zdanie Wiesława Myśliwskiego, który powiedział przed laty, że chłop, który był niewolny właściwie w każdym aspekcie swego życia, nie był ani właścicielem ziemi, ani w pewnym sensie nie był właścicielem samego siebie, był wolny tylko w jednym, w mowie, w słowie. A Tischner by powiedział: w kulturze, w dziełach sztuki, które tworzył. To jest coś takiego. Oni w tym sensie byli bardzo blisko, no obaj pochodzili jednak ze wsi i po prostu widzieli, że dzieła sztuki wyrażały te aspiracje, taką chłopską, góralską, żeby zaznaczyć coś swojego, nie? Nawet jeśli to była skromna sztuka, polegająca na najprostszym. Były to znaki ich ślebody, tak to trzeba powiedzieć. Na poparcie z książki Wolność Człowieka Gór, oczywiście z rozdziału Nuta o ślebodzie, dla mnie szczególnie bliskim polem obserwacji jest kultura Podhala. Podstawowym wątkiem całej tej kultury jest coś, co można nazwać pieśnią wolności, nutą o ślebodzie właśnie, tu już od siebie dodałam. Zatonie, zatonie, piórecko na wodzie, ale nie zaginie. Nuta o ślebodzie. To jest też ważne w tej pieśni. Ludzie tak słuchając zewnątrz nie myślą o tym, ale w tym, że nie zaginie nuta o ślebodzie, jest taka wolność, która się wyraża wzniesieniem ponad czas. To, co ty powiedziałaś wcześniej, prawda? Czas w pewnym sensie nie ma na nas siły, na nas górali. Ta pieśń jest silniejsza i ona będzie dłużej trwała niż nasze życie. To jest bardzo piękne i warto to podkreślić, bo ta książka w ogóle jest wezwaniem do tego, żeby spojrzeć na swoje życie trochę śmielej, jako na takie życie, w którym my możemy właśnie robić pewne rzeczy wspaniałe, nie oglądając się na nic, nie oglądając się nawet na trudne okoliczności. Nie? Oni naprawdę żyli w ciężkim świecie, bo świecie, w którym zima kończyła się w czerwcu, prawda, a zaczynała w październiku. A mimo to ci ludzie tworzyli naprawdę przepiękną muzykę, do dzisiaj graną nie tylko w Polsce, ale na festiwalach całego świata. Stroje, które my podziwiamy, z których motywy zapożyczamy i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co trzeba zobaczyć bardzo tak wyraźnie. Dlaczego Tischner był pełen podziwu dla swoich przyjaciół górali, znając skądinąd rozmaite ciemne strony Podhala, bo one są. O czym też? O grzechach tak. Człowieka gór tak. Wspomina, a w tym alfabecie, który skomponowałeś z różnych myśli księdza Józefa Tischnera, jest takie ważne zdanie, które zresztą przywołujesz w Wolności Człowieka Gór, na takim marginesie. Te marginesy nie są dodatkiem, one są eksponowaniem najważniejszych myśli. Jestem więc wolny wtedy, kiedy czuję się u siebie, a czuć się u siebie mogę wtedy tylko, kiedy myślę i jak daleko myślę. To wziąłeś z etyki a historii. Z wykładów jego, tak. To samo zdanie, jak mówię, znajdujemy w Wolności. Czyli bo on często to cytował, ja sam pamiętam z wykładu to sformułowanie. Być wolnym to być sobą u siebie. A jak to przetłumaczyć na język niefilozoficzny, bo to jednak jest z filozofii, nie, z nie, etyki, to nie, nie? Nie trzeba tłumaczyć, trzeba wziąć bardzo dosłownie. No to proszę bardzo, spróbuj wziąć to bardzo dosłownie. To znaczy, rzeczywiście trzeba się zastanowić, jak my na tym świecie mieszkamy. Czy my na tym świecie rzeczywiście mieszkamy? Czy my się czujemy u siebie? Czy my świat ten traktujemy jako nasz, swój? Bardzo często ludzie mówią, ja nie czuję się u siebie, nawet w moim najbliższym otoczeniu, prawda? To jest coś takiego. Tischner mówi, być sobą u siebie, to znaczy oswoić ten świat, oswoić oczywiście w jaki sposób? Nie poprzez zapanowanie nad nim, nie wiem, rządzenie nim, manipulowanie innymi, tylko poprzez oswojenie myślą, zobaczenie, jak wygląda nasza sytuacja, kim jesteśmy, wśród kogo żyjemy i tak dalej. o tym mówi w tym zdaniu. Wolność to jest po prostu umiejętność spojrzenia z pewnego dystansu na własne życie, ale z dystansu, który nam pomaga jeszcze głębiej w to życie się zanurzyć, bo już je wtedy rozumiemy, byle czego się nie boimy. Jeśli jest się czego bać, to jesteśmy ostrożni, prawda? Umiemy się jakoś obronić, lepiej lub gorzej, ale jednak i to jest coś takiego. Powiedzieć mój świat, prawda? Mój świat. Ale powiedz mi, bo kiedy jeszcze nie miałam tej książki, to byłam przekonana, że to jest zbiór tekstów do tej pory niepublikowanych księdza Józefa Tischnera. Tak jest naprawdę? W większości niepublikowanych w książkach. A niektóre ukazały się w takiej bardzo trudno dostępnej dziś książeczce Idzie o honor, którą przygotowała pani Zofia Stajchowa dla oficyny podhalańskiej tak mniej więcej w połowie lat 90. Więc to są teksty praktycznie niedostępne. Część była tylko w papierach po księdzu Tischnerze, część wydrukowana w jakichś niskonakładowych pismach podhalańskich, nawet w bibliotekach trudno je znaleźć. Więc w tym sensie są to teksty jakoś zapoznane. Próbuję je tutaj jakoś przywrócić pamięci i pokazać też, ile tam jest istotnych wątków, istotnych myśli. Ja bym jeszcze na jedno zwrócił uwagę, jeśli chodzi o to bycie u siebie. To mi się tu pokazało, kiedy tę książkę układałem. Tak. Jest tam taki tekst, który mówi także o stosunku do natury. I Tischner pisze, że są różne rodzaje miłości do natury. On mówi o miłości do gór. Ja bym powiedział może bardziej różne rodzaje relacji. I mówi, jest relacja, która polega na tym, że się na górach zarabia. To wiemy, tośmy już trochę powiedzieli. Tak jest. On tutaj co jakiś czas tych górali tak sztorcuje, żebyście uważali, bo jak to zarabianie przesłoni wam świat, to coś istotnego z tej kultury się straci. Jest drugi stosunek do gór, który też polega na pewnej interesowności, bo się góry traktuje jako miejsce, w którym człowiek sprawdzi samego siebie. Idzie w góry po to, żeby się wypróbować, żeby pokazać swoją siłę w zmaganiu z tymi wysokimi górami. I to jest w porządku, ale mówi Tischner, to też jest jakiś rodzaj interesowności. I jest wreszcie taka miłość, to znaczy kiedy wchodzi się w te góry po to, żeby je podziwiać. Niekoniecznie zdobywać nawet, ale być, patrzeć, słuchać i czuć. To jest bardzo ciekawe, że Tischner używa też tego słowa czuć, prawda? Poczuć te góry, poczuć tego ducha. Niekoniecznie nawet musi temu towarzyszyć jakiś wielki wysiłek wspinania się tam na jedną czy drugą skałę. To czasem wystarczy wejść w dolinę, nawet taką, gdzie nikt nie chodzi, tam przez jakiś czas posiedzieć. A doliny są cudowne. Lasy są piękne, prawda? I to jest ciekawe, że Tischner odwołuje się do takich bohaterów Tettmayera, bo on często czytuje Kazimierza Przerwę Tettmayera, którzy właśnie żyli wśród natury. Często się mówi, że górale nie za bardzo naturę szanują. Jakby im pozwolić, to by wycięli spory kawał lasu, no bo na drewnie się dobrze zarabia. Ale nie zabetonowaliby strumyków. Ale myślę, że wielu rzeczy by nie zrobili jednak. Znaczy, tak jak w każdej społeczności są wśród nich ludzie, którzy rzeczywiście są skłonni robić inwestycje kosztem przyrody, ale jest też wielu takich, którzy wiedzą, że przyroda jest ich naturalnym światem. Jak się zniszczy coś, to się już to nie wróci, nie? I Tettmayer zapisuje tę część góralskiej duszy także, która jest wrażliwa na piękno natury. I to jest bardzo uniwersalne. Myślę, że to do nas dzisiaj bardzo przemawia, przynajmniej powinno przemówić, że myśmy powinni się nauczyć naprawdę tę naturę oglądać, słuchać jej. Zanim zaczniemy coś w niej tam zmieniać, grzebać, inwestować, zabetonowywać, prawda, tak jak powiedziałaś, żeby najpierw jednak posłuchać i może wtedy się w nas obudzi takie dziecko. Nie wiem, ilu z naszych słuchaczy, naszych słuchaczek miało takie doświadczenie, ale ja nigdy tego nie zapomnę, jak biegłem boso po trawie za stodołą na wsi u moich dziadków i ten dotyk bosej stopy na ziemi, prawda, to jest coś, czego się nie da właściwie zamienić na żadne inne doświadczenie świata. Ja mam takie letnie wspomnienie wędrówki miedzą między zbożami. One były wyższe ode mnie, no bo byłam malutka. I taki ciepły wiatr w uszach. Mhm. To jest coś niezwykłego. To jest doświadczenie, którego w mieście nie sposób przeżyć. Wiatr w uszach, szumiące zboże, ale bardzo specyficzne, no to w radiu się tego chyba nie da nawet przekazać, no jak to nagrać? Wiesz, ale przyroda to jednak, no oczywiście ona jest groźna, nie zapominajmy, że sam wiesz kto, bo nie nazywam tego po imieniu, co to nas odwiedził 2 lata temu. I nie chce sobie pójść. No, on no, jest częścią natury. Tak, tak, oczywiście. No, no tak. No, zimno też jest częścią natury, prawda? Mhm. Aleśmy jakoś opanowali, więc... Oczywiście huragany i tak dalej, to jest też część natury i te wiatry tak. Halne, które zmiatają jak zapałki drzewa na stokach. Przywołujesz we wstępie swoim, wolność jest tutaj szczytowym przejawem życia. Mhm. Znakiem wolności jest bieg kozicy, i to jest ta idealizacja, pograni i lot orła nad Tatrami. Jednak Tatry pojawiają się. To są symbole, można powiedzieć idealizacje, ale my też potrzebujemy takich symboli. Jak ktoś widział kozice w Tatrach, a ja widziałem, miałem wiele razy okazję widzieć, jak one się poruszają. My po tych szlakach idziemy ledwo, ledwo, a one bardzo zgrabnie z kamienia na kamień, nawet na stromych bardzo zboczach i potrafią bez właściwie żadnej kolizji takie strome zbocze w dół pokonać. Dlatego one stały się symbolem wolności. Orzeł, prawda, jako potężny, no Tischner miał takie wspomnienie rodzinne dziadka swojego właśnie z Jurgowa, który jeszcze w polanach tatrzańskich wypasał owce i orzeł mu te owce chciał porwać. I dziadek latał z grabiami za tym orłem i odganiał. Potem po latach Tischner mówił, że się dziadek należał do takiego pokolenia, co to z orłami walczyło grabiami, żeby jakoś owce ochronić. Także to są piękne symbole tej wolności, ale oczywiście myślenie Tischnera jest w znacznej części antropocentryczne. Znaczy jego interesuje człowiek. Natura go interesuje także, ale interesuje go człowiek wchodzący w świat natury. Co on tam może zrobić, ale też czego on się tam może sam o sobie dowiedzieć. I myślę, że tam jest taka myśl, żeby człowiek był jak ta kozica, był jak ten orzeł, prawda? Ślebodna kozicka, co skacze po grani, nie? Taka jest przyśpiewka góralska, czyli nawet górale dostrzegli te ślebodne kozicki i chcieli być jak one. Człowiek idzie w góry z prostego bardzo powodu. Tutaj nie odkryjemy żadnej Ameryki, bo i nie ma po co. Idzie, żeby po prostu wznieść się ponad swój świat tutaj na nizinach, nie? I spojrzeć na ten świat z oddalenia. No, na Podhalu, jak wiadomo, palą czym palą w piecach, więc jak się wychodzi taką nawet zimową porą w gorce i się spojrzy w dół na Kotlinę Nowotarską, no to może nie jest to najpiękniejszy widok, bo to są takie bure dymy unoszące się jeszcze. Ale z drugiej strony właśnie w tym geście wyjścia ponad jest coś wyzwalającego. Człowiek wychodzi po to, żeby się trochę zmęczyć, trochę się jakby poczuć bardziej w swoim ciele, bo na co dzień to lata i nawet nie pamięta, że ma to ciało. Karmi je byle czym, nie obchodzi się z nim byle jak, a tam wychodzi i czuje, że te nogi naprawdę pracują, kark pracuje i wtedy oczy i uszy się też robią uważniejsze, tak mi się wydaje. No, to jest wolność właśnie, zobaczyć siebie z pewnego dystansu. Jeszcze spoglądam na góry i ludzie gór, tutaj ludzie, taki rozdział jest w tej książce, wolność człowieka gór. I tutaj jest takie zdanie, bo ono byłoby też rodzajem pomostu do tej myśli o okolicznościach, w jakich rozmawiamy, o Bożym Narodzeniu. Dla niego gorce to był cmentarz, pamiętasz dla kogo, tak? Mhm. Taki cmentarz, na którym pochowało się wielu bliskich kolegów, a wraz z nimi także część samego siebie. Za to Tatry były jego żywiołem. O kim to mówimy? Bo to będzie o Tatrach, o 5 stawach i będziemy dochodzić do takiego zdania o aniele pańskim, a to jest znowu jakby powrót do tego przedsionka Bożego Narodzenia, czyli do Adwentu. Tischner przywołuje w tym tekście postać swojego przyjaciela, też już dziś nieżyjącego, księdza Józefa Nowobilskiego. Też Józek, tak. Ja już go nie poznałem, ale była to bardzo ciekawa postać. On do seminarium przyszedł z partyzantki. On właśnie był w oddziale ognia. Tischner wspomina, że nigdy nie mógł go namówić na wycieczkę w gorce, dlatego że gorce Juszkowi Nowobilskiemu kojarzyły się wyłącznie z walką z partyzantką, z ukrywaniem się, no ze strzelaniem, prawda, zabijaniem. Także ze śmiercią jego kolegów. I w związku z tym wyprawiali się razem w góry tylko w Tatry. I wspomina Tischner, że Józek Nowobielski miał bardzo silne mięśnie, nogi pracowały jak maszyny, prawda? Jego rodzina miała gdzieś tam nawet w okolicach właśnie 5 stawów polskich swoje polany, swoją bacówkę i tam kiedyś Józek Nowobielski wspominał, że jako 10-letni chłopiec szedł z Bukowiny samej aż do 5 stawów piechotą po to, żeby przynieść świeżego sera. Nie? O właśnie. Tak żyły dzieci góralskie, to też trzeba pamiętać, że cały dzień strawiony na marszu po to, żeby przynieść trochę sera na dół. No i one, te góry, pozwalały właśnie spotkać anioła pańskiego. Tak, cytuję, tak. Tego samego, co to zwiastował Pannie Maryi, czyli znów jakby wracamy do tego wątku, że bo to właśnie się, było tutaj, bo to oni znaczy się, w górach, tak, naszych tak. górach. Oni się wspinali trochę razem, trochę po prostu chodzili po górach i jak to klerycy, bo kiedy przychodziła 12, gdzieś na szczytach odmawiali właśnie anioł pański, a jak wiadomo na szczytach modlitwa no lepiej idzie do nieba, bo już nie ma nic wyżej, nie? Tylko samo niebo. I w tym wspomnieniu jest taki motyw bardzo też przejmujący, dlatego że pod koniec życia, Tischner o tym opowiada, jego przyjaciel zachorował na chorobę Bürgera i po prostu nie mógł chodzić, stracił władzę w nogach. Pokazywał taką kupę ziemi za oknem plebanii, w której mieszkał i mówi, teraz nie wejdę nawet na tę kępę, nie? Ale mówi Tischner, najpiękniejsze jest właśnie to, że młodość Józka Nowobielskiego to jest młodość w górach. Co uwierchował, mówi Tischner, to jego. I tu się pojawia piękne słowo wierchowanie, czyli właśnie chodzenie po szczytach, nie? Jak sobie czegoś mamy życzyć na te święta, to ja bym chciał, żeby każdy z nas nauczył się chodzić po szczytach własnego człowieczeństwa. Przyjdzie czas słabości też w naszym życiu na pewno, więc zanim ten czas przyjdzie, wykorzystajmy, że jesteśmy silni, ci, którzy są jeszcze silni i żeby właśnie na te szczyty się wspiąć. To nie jest może zbyt wynalazcze, no ale bez pełzania blisko ziemi nie ma też możliwości wierchowania, bo żeby się wspiąć, to trzeba być na dole. Pytanie jest takie, czy pełzanie będzie jedynym sposobem naszego życia, czy właśnie będziemy co jakiś czas się próbowali jednak poderwać. Tutaj jest taka intuicja, że człowiek żyje jednak w górę, nie? Żyje wertykalnie, nie tylko horyzontalnie, nie tylko po płaskim, tylko potrzebuje jakby wyskoczyć w górę, nie? Nawet pamiętam takie spotkanie z Tischnerem, na którym on mówił, że wolność to nie jest w lewo ani w prawo, tylko wyżej. Bieganie po płaszczyznach od jednego do drugiego, nie wiem, stoiska na targowisku, to nie jest jeszcze wolność. Wolność to jest skok w górę, wyżej, właśnie wzniesienie się ponad samego siebie w pewnym sensie, ponad własne ograniczenia, ponad własne strachy. My mamy tych strachów dzisiaj tak wiele, które nas właśnie przybijają do ziemi, nie? To trzeba jakoś spróbować przezwyciężyć. Wojciech Bono, Bonowicz. No znów przy okazji świąt Bożego Narodzenia. Życzenia są takie właśnie, jakie posłałeś do nas. Może to jest wygodne, ale one są w sam raz. Tak, tak. Nawet w Warszawie można znaleźć góry, na które można się wspiąć. Tak bym powiedział. Kiedy słońce zachodzi, kiedy kończy się dzień, czekasz na pierwszą gwiazdkę, nim otuli cię sen. Dzisiaj będzie inaczej, nie pora by spać, tylko jeden raz w roku zdarza się tak, że milkną złe słowa. Gdzieś w kąt Bóg się rodzi, a z Bogiem kolejny rok. Święta, radości czas. Święta, niech każdy ma. Święta, tobie i mnie będzie lepiej już, ja to wiem. Śnieg otulił ulicę, zakrywał złe dni. Noc przyniosła prezenty, ciebie przyniesie mi. I radują się ludzie, co kochają żyć. Czule mówią do siebie, co ty powiesz mi. Ja nie proszę o wiele, bądź blisko mnie teraz i już na zawsze. Marina Pieralska i przyjaciele z Buffo z płyty Świeżynki przed premierą. Fantastyczne. Pierwsza gwiazdka symbolicznie zabłyśnie u nas za kilkanaście godzin. U nas, na przykład w Tokio i w Sydney, nieco wcześniej, a w Toronto, Chicago, Nowym Jorku nieco później. Jeżeli lepiej się Państwu lepiło uszka, ubierało choinkę, jechało samochodem w tej zamieci, będąc zarazem z nami, bardzo się cieszę. Ja mam naprawdę przepiękny widok z naszego ogrodu zimowego na biały, biały, biały świat i taki ruchomy, pędzący. Nie wiem ku czemu, może właśnie ku świętom. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję również w imieniu panów Grzegorza Leczkowskiego i Jacka Pietrasika. No i życzę Państwu jak najlepiej. Spotkajmy się ewentualnie pod koniec świąt, czyli po 22, tuż przed naszą świąteczną premierą na scenie teatralnej Trójki. Zapraszam. Dobranoc. Dla tych w grzechu po śmierć, dla tych w powrozach na dnie, dla tych, co garb swój dźwigają jak schron prostych i złych, zdartych przez los. Dla nich żytniówki, kubeczek i chleb, ciepły nasz dom, kolęda i sen. Dla tych w drodze po krew, dla tych niczyich jak pies, dla tych rozsianych po świecie jak śnieg, braci zza gór, zza mórz i zza rzek. Dla nich nasz smutek, nadzieja i moc, ciepły nasz dom, kolęda. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz popularna prezenterka i dziennikarka Telewizji Polskiej Agata Konarska. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Margan Margański, kłaniam się nisko. Serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego palindromu. Anagram Margana. Nasze dzisiejsze spotkanie wypełnią dźwięki króla instrumentów, jakim bez wątpienia jest fortepian. Powoli wchodzimy w okres najpiękniejszych świąt w roku, w trakcie których, mam nadzieję, odbędzie się wiele rozmów. W ich trakcie ważne oczywiście jest skupienie na drugim człowieku, w czym, mam nadzieję, pomoże muzyka, którą dla Państwa wybrałem. Z jednej strony można potraktować ją jako swoisty mebel, a z drugiej może on być wygodnym, pięknym dodatkiem właśnie do owych rozmów, na które w trakcie świąt serdecznie Państwa zachęcam. Na początek proponuję utwór Krzysztofa Komedy w interpretacji Leszka Możdżera. Thank you. Ballad for Bernd na początku naszego spotkania w Wigilię 2021 roku. Tej nocy do godziny trzeciej na antenie programu trzeciego słuchamy muzyki wybitnych pianistów jazzowych. Najważniejszą częścią nagramu będą dwa fragmenty koncertu Keitha Jarretta, który odbył się w Amfiteatrze Kolońskim 24 stycznia 1975 roku. Na samo wydarzenie pianista wspólnie z szefem wytwórni, w której ukazała się muzyka, przyjechał dosyć późno, no i obaj panowie byli w sporym niedoczasie. Mało tego, organizatorzy wydarzenia zamówili inną markę fortepianu niż ten instrument, który był w umowie. To wszystko spowodowało, że wcale nie było oczywiste, czy koncert się odbędzie, zatem do ostatniej chwili trwały rozmowy o najbliższej przyszłości. Pozytywną decyzję jednak podjęto i tak post factum ukazała się jedna z najważniejszych solowych jazzowych płyt w historii. The Köln Concert sprzedano w nakładzie 3,5 miliona egzemplarzy, co w zasadzie znaczy, że jest to najlepiej sprzedana pianistyczna płyta w historii jazzu. Kiedy na scenę wszedł 29-letni wtedy Keith Jarrett, jeszcze nie było wiadomo, jak to się wszystko potoczy, jak to będzie przebiegać, ale po minucie publiczność była już przekonana, że dzieje się coś niezwykłego. Przed Państwem w programie trzecim pierwsza część tej legendarnej płyty. Thank you. W Wigilię Bożego Narodzenia w programie trzecim koncert koloński Keitha Jarretta. Proszę sobie wyobrazić, że ten jeden z najbardziej znanych solowych koncertów fortepianowych świata zorganizowała 17-latka. Była nią Vera Brandes, która tak naprawdę dopiero wchodziła w arkana jazzu. Los bywa jednak czasem bardzo zaskakujący, bo i budżet koncertu koleńskiego wynosił raptem 500 funtów. Zatem jeśli weźmie się pod uwagę nakład sprzedanych płyt, a wyniósł on 3,5 miliona sztuk, to można sobie wyobrazić, jaki sukces odniósł zarówno sam artysta, jak i oficyna ECM, w której ów koncert został opublikowany. Wracając jednak do samej płyty, to składa się ona z czterech części. Po wysłuchaniu pierwszej z nich polecam teraz Państwa uwadze trzecią. Zatem w programie trzecim przenosimy się na deski Amfiteatru Kolońskiego. Był 24 stycznia 1975 roku. Thank you. Wysłuchali Państwo dwóch fragmentów koncertu kolońskiego Keitha Jarretta, który odbył się, przypomnę, 24 stycznia 1975 roku w Kolonii. A wszystko z powodu naszego najważniejszego dzisiejszego bohatera, czyli króla instrumentów, jakim bez wątpienia jest fortepian. My, drodzy Państwo, usłyszymy się jutro w nocy o tej samej porze, zatem będzie czas na życzenia. W tej chwili mówię już do usłyszenia, pozostawiając Państwa w trójce z muzyką innego doskonałego pianisty jazzowego, jakim bez wątpienia jest Herbie Hancock. Kłaniam się nisko, Margański. Thank you.